یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ بیعت کی، اس لیے کہ بہادر کی بیعت اس کا خوف اور رعب پڑتا ہے دشمن پر، پھر دوبارہ بیعت، پھر جب بیعت